logistiek rariteitenkabinet met de kabeltjes en de toestanden. Maar we zijn in de Okkie en in de Okkie is vanavond de Zine Making Night nummer 1. Dus ik dacht, nou, dat is leuk. En nou, daar zijn we nu. Dat is het achtergrondgebabbel wat je hoort. Designmakende mensen. Er zijn een stuk of 20 mensen hier nu. En ja, die zitten allemaal. Ja, het is eigenlijk een soort cut-and-paste collage. Meer, ik ken dit van Ruighoort bij Peter Baum thuis. Er zitten ook wat mensen aan tafels te knippen en te plakken. Dus, nou, eens even kijken. Oh, daar is die mevrouw die er iets mee te maken heeft. Hallo. Hallo. Ja, I completely missed the whole introduction here. No problem. English, right? Yeah. Engels is meer beter voor mij. Ja, wat leuk zeg, Zine Making Night in de Okkie. Yes, yes. What a very good idea. Dank je wel. Yeah. So, how did this come about? I volunteered with Okkie for 2.5 years. Uh-huh. And I have really enjoyed... No, it's okay. It's okay. I've really enjoyed the DIY music scene. Yeah. But I'm actually... most passionate about the DIY bookmaking and zine making. Okay, oh, cool. Because I'm not really a performer, but I feel very comfortable in books. Creating. Yes. Yeah. So, yeah, beautiful. I moved here from California. My mm-hmm. partner and I met at a zine fair. Ah. So we moved here together. And when you move somewhere new, it takes a while to build any sort of life. And... now it's been a couple of years and I finally feel okay, I'm really ready to put out rather than just receive, and I'm so pleased that there's so many people because yeah. The appetite is there. Yeah, great, yeah. And I also think because Okkie has all these DIY artists, I don't see that many fanzines, but I would love for those to come back. Yeah. And well, they are there, but it's, Yeah. Yeah, it's an art form, right? And there's a history to it. Yeah. So, Yeah, there were a lot in the arty Bookie yes. art fair. Did you see? Yes. Yeah. Bookie has a good collection. Yeah. Really great. Yeah. And I want more stores to carry them and to understand what they are. Because they're very accessible. Yeah. So have you been making designs yourself? Yes. For a long time already? I have, yeah. Okay, nice. I do a lot of... personal zines. Yeah. So I did one about being mixed race from New Mexico. Hmm. It's my background is Henizaro, which is the Spanish word for slave Indian. So okay. Yeah. Well, nice. From New Mexico, yeah. Like congratulations. Yeah. So I've done some work on that. I did a crowdsourced zine on people who had abortion or miscarriage experiences. Okay. And then we also included information for each American state what the rules around getting an abortion are, which have recently changed really dramatically. Quite a bit. So I like political zines. So it's time for a new edition. Yes, I think so. Yeah. And I want people to realize that, you know, self-publishing can take a lot of different forms. Yeah. If you don't want to, for example, the abortion zine, I didn't feel like making it for the quantity that people were interested in. Mm. It was a lot of work, and I was really proud of it, so I sold it to an indie publisher who now sells it. Oh, and really? You know, it's been years, and it's sold a ton of copies, and I'll never get paid because, really? You know, the requirement to cut a check is so hard. But it's, you know, that's... for a lot of people, that's a good option, like because having your work out there feels good enough. Yeah. I mean, that's in the end, that's what it's all about. That's the drive. Exactly. The whole thing. I mean, exactly. If it was about money, you would do something else, I think. Totally. So, no. Yeah. That's Okay. Did you bring any stuff that you made? Or? Yes, I have a few pieces over here. Okay. I think editions of both of the zines I just mentioned are over there. Okay. And now I'm deciding what I want to work on next. Mm-hmm. I've been writing some book reviews, but I also, you know, my father died from cancer a couple years ago, and I've been wondering if I want to write about something. I'm usually not afraid to write about something personal, but when you cover a subject, you know, I can be a little bit perfectionistic for a zine maker compared to others. So, you know, I like to wait until I know that the work is really ready, which is different than, I don't encourage that approach by other people. I actually think it's better to be a little more forthcoming with your work, but it takes me a long time to produce. Well, different strategies. I mean, yeah, it's true. It's true. You want to produce a lot, or you want to produce perfection? Right, right. And there's a whole range. Clopped. But in general, you cannot tell like a story before you have processed it yourself. Right. Right. Enough, right? And exactly. You can be part of processing. But yes, I agree. You need a proper starting point. Yeah, to feel truly, for it to be full-bodied, I guess. There's nothing worse than a piece of work that's half-baked, you know. Yeah, I really don't. So I try not to do that. The idea is in your head, so it will come. Exactly. Right? Exactly. That's how it works. Yep. Yeah. So, and this night, very nice that you organized this. You organized by yourself, or you worked together with... It was co-organized with Carmen, who, she's behind the bar. So Carmen. So I had been wanting to do this for a long time, and it just never came together. Yeah. And then I was talking to Carmen about it the first time I met her, and she's like, I'd love to do that. And it was like, brilliant. You know, soulmate. And then it happened. Yeah. Exactly. She was beautiful. She got me there. So, Great. And so there's like 20 people, or, you know, I'm bad at counting. I haven't counted either. So there's quite some people. The thing is full. So do you know a lot of people already who are here? Or I don't. New faces? Or? It's all new faces. Oh, that's brilliant. Which is exciting. And It shows that people are interested in what this is. Yeah. You know, it's nice when your friends come, but but when it's people that are really here to do it, it's like... Yeah, I want to do something. So we want to hold these regularly. I was thinking every 2 to 3 weeks, approximately. I would like to reach a point where people are able to share their work and we do some critiquing and feedback, which is not always that common in zines. Yeah. But I think for people that are maybe working on more... It's nice to get a chance to hear a neutral opinion. Yeah. Because zine making is quite a kind of isolated... solo activity. Activity. Yes. Yeah. Or it can be a little group or... Yeah. But to have like this exchange between different people from all different backgrounds that are doing kind of... Yeah. That's nice. Exactly. You know? Yeah. Exactly. And the skill sharing and... Yeah. Yeah, I want to also bring some equipment, some scanning equipment, maybe bring some printers. I have a pretty, my day job pays well, but it's unfulfilling, and I would love to be able to pay it forward and make it feel okay the rest of the time. So that's what I'd like to do. Well, use it. Yeah. Okay, great. And... So I also missed all the people's introductions themselves. Yes. So there's some zine makers already, and one person mentioned making zines with their friends, like trading them, which I think is really cute. And then a lot of people are quite new. Yeah. So I taught one person how to do the pamphlet stitch, which is a very basic... the pamphlets. It's 3 holes, and then it's like a very easy way to tie. Yeah. But the staple is really the easiest. But it's less cute. The rope is really nice. It's nice. Yeah. But we also have, the lino cutting. Lino cutting? Yeah, like printmaking. So lino is a type of rubber. Okay. And there's some... transfer letters that Oki had in a box, and you just write on And we've never seen those before. A lot of people here, I think, are too young to remember them for the most part. And they're like, this is the coolest thing I've ever seen, because analog is, you know, back again. Yeah. So it is making me realize I need to go to the Kringloop so that I can get more magazines, because the passion for collaging is a lot stronger than I anticipated. Yeah, it's nice. Well, it's really, really nice to have this here. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you. Let's see. Where's Carmen? She's over there. Oh, yeah. Okay. Well, thank you. What was your name again? Oh, Hans. Hans. And yours? Ellie. Ellie. Nice to meet you. Well. Perfect. Look. Okay. Button. Find everything. Perfect. Thank you. Eens even kijken. Nou, gaan we even bij Carmen kijken. Hallo. Hey, jij bent Carmen? Ik ben Carmen. Ja, jij bent ook mede-organisator. Ja. Ja. Nou, we zijn live op Radio Pottenpoel. Oh, live. Ja, dat is leuk toch? Als mensen dat dan horen en denken van oh shit. Ja, dan komen ze nog even kijken. Oké, nou leuk. Ja, weet ik niet. Maar wat leuk, wat een ontzettend goed idee. Om science te maken met z'n allen, want er worden best wel wat dingen gemaakt natuurlijk, maar dat is altijd een beetje iedereen zijn eigen hoekie. Ja, ik vind het heel erg leuk dat er zoveel mensen zijn die nog nooit science hebben gemaakt. Ook een paar mensen die niet wisten wat science waren. Ja. En ik, ik heb het gewoon het gevoel dat we allemaal hier met z'n allen zitten te knutselen en hartstikke gezellig aan het doen zijn. Dus ik ben hartstikke blij dat er ook zoveel mensen zijn. Ja, dat is natuurlijk leuk. Ja, hartstikke leuk. En hebben jullie dan materiaal verzameld zelf speciaal hiervoor? Of hebben mensen zelf meegenomen? Of, Ellie, de andere organisator, die heeft heel veel van haar spullen meegenomen. Ik heb ook wat van mijn spullen meegenomen. Uh-huh. Meer verf. Oliepastels, dat soort dingen. Ja, want het is niet alleen maar knippen in een tijdschrift. Het is ook andere technieken. Het is alles door elkaar heen. En dat is ook wat ik zo leuk vind eraan. Ja. En er zijn ook, ik heb 2 vrienden meegenomen en die hebben net wat Amsterdam Alternatives een stuk geknipt hiervoor. Ja. Dus dat hoort er ook allemaal bij. Ja, die hebben ook lekkere typografie en zo. Ja, precies. Hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. En zijn er ook nog hele heel speciaal, dat is heel raars of zo, wat iemand vertelde wat hij wilde doen? Iets raars? Ja? Nee, ik heb al die introducties gemist, dus ik heb geen idee wie er allemaal zijn. Nee, er zijn vooral heel veel mensen die nieuw zijn met scenes maken. Ja. Er zijn een aantal mensen die scenes hebben meegenomen die ze af willen maken, wat ook heel erg leuk is. Okay. Ja. Maar verder heb ik niet heel veel gehoord van wat de inhoud gaat zijn. Ja. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Ja. Nou ja, ik ga gewoon maar willekeurige mensen leuk. Spreken, heb je veel plezier nog. Een tip. In dit hoekje zitten heel veel mensen die nieuw zijn. Dus ik denk dat wel interessant zou zijn. Ja. Nou, hier kun je dankjewel. Een beetje terugvinden. Dankjewel. Oké, veel plezier. Ja, eens even kijken. Ja, deze zit ook al een beetje. Hallo, we zijn live op Radio Pottenpoel. Sorry? We're live on the Radio Pottenpoel. Oh, live. Yeah, of course. Man. Why not? Cool. So you are here, you are standing with your hands on your hips. Yeah. Are you going to dance? Or? No, I'm just scoping it out. I'm just kind of like, I was getting a sign-up sheet going so people could stay in the loop for the next zine night. Yes. And then I was making some small talk with other people working on, like, making a little stamp of a cat. Or some fantasy, sexual-ish artwork. Uh-huh. And vintage gay porn collage. we got the whole range going on right now. We got the full balanced breakfast. So what will be your business? What will be your line of business? I don't know. I'm just kind of like enjoying the scene, you know. I've helped a couple people fold stuff. Uh-huh. And some of the technical like things. General, yeah. Assistant kind of so far. Help guy. Yeah. Yeah, I didn't organize tonight, but I brought out some of my own personal collection and some snacks. Aha, but what is your personal collection, you say? What does that mean? Signs you made or? No, oh, sorry. No, just things I've collected. So I've got, I know that anyone listening can totally see what I'm showing, tell us all about it. The handbook? I've got a couple of these. It's from a series called Kerbloom that's printed in Berkeley, California since the 90s, and it's all letterpress, so it's all arranged by hand, except I think now the inside pages are made in one sheet, and then the covers are hand-pressed because the author has a kid, so she doesn't have time to do every individual letter anymore. Yeah. Yeah, yeah. And then we've got... and the issue was called... The Kerbloom. Kerbloom number 156. From May through June 2022, the handbook that I never got. Nice. I think it's about becoming a lesbian later on in life. Yeah. So... Yeah, we got a full range of stuff. Yeah, we've got two Kerblooms. We've got... Volcanoes of the Capitalist Scene. I don't remember what this is. Capitalist. We've got We've got a little history of Provo, so I think that's some Amsterdam. Yeah. Radical history. Provo's with bicycle plan. White bicycle plan. Yeah, there's a Dutch translation of it somewhere, but I didn't collect that one. Yeah. Yeah. My Dutch is coming along, but I can't read it, so I didn't want to buy two copies of the same thing. I should have taken the Dutch one. It's good for your learning. I know. Well, it's a little too. It's a little dense. It's a little above my level right now. Well, good luck. Hey, thanks. Yeah. Thank you for documenting. Yeah. Yeah. Well, we'll see what comes of it. Yeah. Thank you. Thank you. I'm Hans. Ken. Ken. Thank you, Ken. Yeah, thanks, Hans. And, it's a mess. I give you this so you can find everything. Fantastic. Fantastisch. Thank you all. So, hello. Hi. Hi. Nederlands, Engels? Ja, Nederlands, goed. We zijn live op Radio Paddepoel. Oké, leuk. Echt leuk, lijns maken. Ja. Ik zag jou net ook al lijmen en zo. Je zit papier te knippen. Inderdaad. Nou, dit wordt zeg maar de voorkant, denk ik. En aan de binnenkant heb ik, rood. Ja? De buitenkant wordt het zwart. En dan heb ik een zijn maken, dus. Ja, klopt, maar het was een beetje een collagewerk, zeg maar. Okay, ja. Dus ik heb een beetje allemaal verschillende clippings van een tijdschrift. Je hebt al van alles hier uitgeknipt, wat je gaat gebruiken misschien. Ja. Ja. Ja, ik weet niet echt wat het wordt, maar ik heb heel veel oogjes uitgeknipt. Ja. Wat letters, een maan en En het wordt meer gewoon... Ik lijm het gewoon samen en we zien wat het wordt. Ja, klopt. Inderdaad, precies. Precies. Ja, inderdaad. Mooi, ik ben heel benieuwd. Bedankt, dankjewel. En is het plan dat je hem vanavond afmaakt? Nou, dat hoop ik wel. Hij wordt best klein. Maar als het niet lukt... Ik zie ook al heel veel pagina's. Er zijn iets van 8 of zo. Okay. Ja, dus het moet wel lukken, maar als niet, dan maak ik het volgende keer af. Ja, of thuis precies. Hè? Ja, inderdaad. Ja, klopt. Nou, goed zo. Ja, ik ben benieuwd. Zo. Thanks. Ik ben Hans. Dankjewel. Hi, ik ben Jari. Leuk om te ontmoeten. Dankjewel. Zo, nou, gaan we naar de... Hello. Hi. Engels? Engels, yes. Yeah. I think you were just accused of making like gay porn. It is. Yeah. Oh my god. Why not? Well, anyway, can you explain what you are? Because you have like a pretty good, pretty thick book already. I have some. It's my sketchbook. So, yeah, I'm trying in my collage, so it's So I will continue to work in some ideas, and also I brought some or my old magazines. Ah, okay. Once you made or no, no, it's a size from the 90s, 80s. You collected. Yeah. And some some pretty art story books. So, yeah. Yeah, and a lot of old, like these are. Is it gay porn? Yeah, it's designs? Yeah. The magazines. Yeah. Okay. Yeah. Oh, nice, pretty old. Well, from what period is this? Is this like from 80s or? 7,95 92. Yeah, and the rest, almost the same. Okay, that's a bit older, I guess. Yeah, maybe. Could be, yeah. Between 80s, 90s, all that. Yeah, massive. Beautiful. And are you going to produce something specific tonight? Do you have a plan for the night? I don't know, because I'm thinking to start my own zine, so maybe this is the beginning of something. Yeah, and it's a good place to meet people who are Exactly. Very inspired. Yeah, nice. Yes. Well, good luck. Thank you. Nice to meet you. I'm Hans. Carlos. Carlos, thank you. So, hello. Hello. Hello, is een live op Radio Paddepoel in Nederlands? Ja, well, like, in Nederlands? Ja, oké. Okay, sorry. Hey, wat zijn jullie aan het doen eigenlijk? Ja, een zien en een haken. Oh, oké, dat is niet helemaal goed hier. Maar een zien, wat voor zien zijn jullie aan het maken? Zijn jullie samen één ding aan het maken? Of? Nee, we weten het nog niet helemaal. Oké. Maar we hebben net geleerd hoe je een binding moet doen. Oh, je hebt wel met zo'n touwtje gedaan. Hoe maak je die gaatjes dan eigenlijk? Want dat lijkt me hier met dit apparaat. Oh. Een soort, hoe heet dat ook weer? Een prim. Ja, dat is een auw. Geen idee. Oké, ik zou zeggen een prim. Maar dat is, dat is natuurlijk logisch dat je zo'n soort apparaat dan hebt. Was er nooit opgekomen. Maar dat is... Een draadje met wax erop en een dikke naald. Oh ja. En dan zijn er allemaal verschillende manieren om het te doen. Deze heeft maar 3 gaatjes. Ja. En bij mij zijn er 9 gaatjes. 9 gaatjes, zo. Zodat hij wat strakker zit. Ja. Ja, mooi. Ja, dat is wel een mooie techniek. En dat is eigenlijk heel simpel. Ja. Oké, en wat ben jij aan het maken dan? Jij hebt ook een... Oh, jullie hebben allebei zo'n boekje gemaakt. Je hebt met 3 gaatjes. Ja, dan, denk ik. 3 gaatjes. Ja. Ik weet nog niet zo goed wat ik aan het maken ben. Eigenlijk, dit is ook de eerste keer dat ik dit doe. Dus ik ben nog een beetje aan het uitproberen. Ja, dus je zit lekker een beetje te bladeren en een beetje... Echt knippen. Knippen, kijken wat je... Ja, ik vind het ook echt leuk om weer te knutselen. Dat is de laatste keer dat ik dit deed was als kind. Ja. Dus, ik geniet er wel echt van. Ja, het is heel gezond, Nee, echt leuk. Oké, veel plezier. Dankjewel. Zullen we nog een keertje kijken wat er gebeurt is. Zo, dat... zo zitten hier nog meer mensen aan tafel. Engels, Nederlands, Engels. Ja, hello, we are live on Radio Paddepoel. Okay. And we're kind of curious what you are all doing here, where you are making a zine. I think there is not much to say because I'm doing, I don't know what I'm doing. I'm just trying to find nice colors and match the colors. And that's it for now. Looks pretty nice, It's like a mess, but a nice mess. So I guess we can say you are just messing around to see what happens and see what you can learn. Yeah. Well, great. Really good. Maybe I'll check in later and see what happens. Be sure I will show you. Okay. Good luck. Thank you. Nog een keer even doorlopen. Zo. Hello. Hey. Nederlands? English? English. You have already 3 or 4 zines in front of you? Yeah, these are from the other day, because my friend and I, we went to a zine workshop last night. Oh, really? There was another one? Yeah, there is a competition going on. Oh, in Haarlem, really? Yeah. Oh, okay. Oh, nice. Are you Mm-hmm. And then you heard about this one and you came here? Yeah. So, and yesterday you made... I started making it like these three, but then I never finished them. So today I'm going to glue them and see if there's a story I can tell. But so yesterday you were in Haarlem, but have you been to this kind of workshop before then, or did you... Actually, our first workshop was together at our course, right? Yeah, our course at university had a zine making workshop for one of the lectures. From the university, okay. Yeah, and then we sat next to each other and we were just, we decided this is for us. Yeah, it's a very fun thing to do, right? Yeah, I mean, yeah. You can make really beautiful things, or you can make really harsh things, or political things. Yeah. No, I enjoy it. So have you made stuff before already, or is these are your first creations? This is my third. Huh? This is my third. Your third, okay. Yeah. And you have one that you're working on? Yeah, I just finished it, actually. Huh? It's made of a cookbook page of some fish, as you can see. Okay. It's a fold-out... this is very nice. Oh, let's see if I can fold it back up. There we go. It's a bit of an angry one. Yeah. Just I'm annoyed, so I decided to make a zine out of it. Wow. Yeah. But this is a very nice folding action. Thank you. It's very smooth. Yeah, thanks. And what are you, you say it's angry? Yeah, Can you explain? I'm a bit annoyed about, it's like when... It's a bit of a feminist one. When you point something out that might be making you uncomfortable or something as a woman and you point it out to a man, they usually end up defending whatever it is, even if they might not agree it, but devil's advocate kind of thing. That's what someone said yesterday. Yeah. So that's what I was annoyed about. Yeah. Okay. Yeah. Okay. And how is the image related to your anger? Because I started, isn't it a bit fishy? You know, a bit strange. So, and I had a fish, so I thought it worked. Nice. Okay, well. Yeah. And tonight, thanks. Are you going to make something else? Or? Yeah, I think I will. We bought some. Well, Mika bought a bunch of magazines, so I'll look through her stuff and see what I can pillage. Yeah. Yeah. Okay. Oh, great. Okay. And you are trying to finish these tonight, or? Yeah, I'm trying to finish them, but the problem is I've only figured out the color palette, but I haven't figured out the content yet. So it's going to be a lot of, like, thinking about words I want and how I want to communicate that. But also to work on three at the same time is a bit much, maybe. Or yeah, I think I'm just going to do one at a time. I'm going to decide which one I like the best. But I like to do the organization first and then have all my pictures there. So I'm done, like when that's out of the way, then I could just go mindlessly, start gluing, start, Wow, that's a big process to go. Well, okay, good luck. Well, we'll see you later, maybe, what's going on. Yeah. Thank you. Dat is wel een hele hoop gepraat natuurlijk zo allemaal, achter elkaar door. En ik had ook nog een kop koffie staan. Oh ja, lieve luisteraar, er is nog iets wat ik even een keertje wilde proberen. Dus, even kijken of er nog een beetje koffie is. Nou, we gaan nog even een rondje maken hier. Zo. Kijken of we een beetje random kunnen. I was living in San Francisco. Hello. And I grew up speaking a little bit Spanish. Hey. English? Nee, ik kan Nederlands. Oh, Nederlands, oké. Ja, nou ja, god, ja, we zijn live op Radio Potter. What nice. Ja. Yeah. And we were like, well, what if every Monday night we both practice? Nou, wat ben jij aan het doen? Je bent iets met ik ben, aan ik ben aan net, als, net als iedereen ben ik een beetje een print aan het maken, toch? Ja. Ja, je bent iets aan het maken, maar wat... Ja, je een print, college, ja. Wat vertel eens even, want ik begrijp niet goed wat je aan het doen bent. Ja, het is een print, een lino snijden. Oh, ja, ja, ja. Kijk, je hebt lino in en heb je een mes of zo? Ja, die is hier, maar ook andere mensen zijn bezig met lino. Ja, en dan gewoon even wat prints maken. Ja, met een guts ook of zo, toch? Ja, guts is er ook. Die is ergens hier aanwezig ook. Maar het is heel leuk om hier dit in Okie te doen. Ja, dat is grappig, hè? Ja, opeens is heel anders. Kom je vroeger ook vaak in Okie? Ja, kom maar heel lang. Ja. En waar wordt dit uitgezonden? Je kan je dit op de radio horen? Ja, nee, ja. FM, jij kan het hier op de FM ontvangen, op 88.3. Dus in de auto kan je luisteren? Nou ja, het is alleen in de buurt van de studio, die zit hier achter. Oké. Daar hebben we een FM-zender. Maar voor de rest wordt het gestreamd ook. Dus. Oh, wat grappig. We didn't practice for months. It was all gone. Ik had er nog nooit van gehoord. Oh, nee. Nou ja, eens is de eerste keer. Maar vertel eens even, want heb jij, is er iets specifieks inhoudelijks waar jij iets mee aan het doen bent? Of gaat het gewoon om de vis? Het is alweer vis. Nee, ja, het is een vis. Ik heb, er zijn heel veel vissen hier. Let us know before you hit the table. Ah, ja, sure. Ja. Thank you. Zoals je ziet, nemen mensen het heel serieus. Ja. Maar, dat we gingen over het stampen. Ja, ik denk het wel. Ja. eigenlijk gewoon een print aan het maken. Ja. Ja. Okay. Nou, spannend. Maar en je hebt een tekening gemaakt of zo in Lino. En die ga je dan zo drukken. Dan breng je daar inkt op aan. En dan ga je er stampen. En dan begint iedereen te schreeuwen. Ja. Precies. Maar je hebt ook dat wiel. Dan kan je het ook zo... Je hebt het ook het wiel inderdaad. Ja. Maar... Nou, het is wel heel... En wat voor uitzending doen jullie eigenlijk altijd? Zijn jullie altijd naar Okie hier? Of niks ook... altijd. We doen niks altijd. Nee, ja, ik ben gewoon een van de programma's. En dat is dan binnen de Okie? Een beetje rond met de microfoon hier en daar. Oké, maar dus niet alleen hier? Nee, overal, joh. Waar het leuks gebeurt, of iets belangrijks. Oké. En wat zijn de andere dingen waar je bent geweest? Heel belangrijk vindt? Moet je even kijken. Ja. Nee, maar er zijn nog veel meer programma's op Paterpoel. Heel veel praten, heel veel politiek, muziek. En doe je dat alleen of doe je dat samen? Dit doe ik alleen, maar de rest van de radio's zijn heel veel andere mensen. Ja. Maar daar gaat het helemaal niet over, want jij zit hier een zijn te maken. Kan je niet Ja, maar ik ben ook gewoon even... Ik ben een leuke pad. Nee, ik denk het niet. Ik ben gewoon... ik studeer af aan de kunstacademie dit jaar. Oké. En ik ben nu eigenlijk gewoon... fijn een print aan het maken. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen veel... Precies, ja. Maar ik vind het wel... ik vind het heel leuk dat dit in Okie wordt georganiseerd. Ja. Ik kom graag in Okie. Ja, want je gaat vaak naar muziek dan hier? Ja, vrienden van mij hebben hier ook al opgetreden over de jaren heen. En Wat voor muziek zit je dan? Nou, je hebt A-Fungus, dat is zo... A-Fungus heet die band. Het zijn vrienden van mij en ik heb ze over de jaren een beetje beter leren kennen. De muziek is heel leuk, het is punk. Ja. Ook wel maar hedendaagse punk, dus het is wel anders natuurlijk. Ja. Van rock ook een beetje, I guess. Dus. En ook Rinus, die komt hier ook heel vaak. Rinus is zo'n jong die al heel lang bij Concerto werkt. En misschien ken je hem wel. Ik dacht misschien al dat je hem zou kennen, daarom zei ik zijn naam. Maar en dan... Met hem die ik er ook vaak in zijn toenmalige vrienden. Dus ja, nee. Nou, leuk. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. En succes nog verder vanavond. Dankjewel. Wil jij ook iets vertellen? Nee, dank je. Nee? Nee, ik heb niet zo heel veel te vertellen. Oh. Ja. Meestal mensen wel. Mensen die dat zeggen, die hebben meestal... Nee, ik niet. Okay. Maar misschien bedenk ik iets, dan kom ik even terug. Ja hoor. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind de hele setup is heel leuk. Het is echt heel leuk. Okay. Die tak ook. Ja, nou ja, dat houdt het makkelijkst. Mag ik ook zo'n dingetje hebben dat ik kan laten zeker. Ja. Ja, het is een beetje een puinhoop geworden. Maar. Oh, dat is echt heel leuk, dankjewel. Zo, nou. Nou, dan ga ik maar eens even aan deze kant kijken. Iets met hout. Oh ja, dankjewel. Hallo. Hi. Nederlands? Engels? No. English. Yeah. Yeah. So I see you are working with charcoal. Yeah. What are you making? I'm making a zine. Yep. Really? Yeah, surprising. Yeah. So this is something like this. And then if you turn it, I don't know. I don't know what I'm doing actually, like literally. That's usually where the best things come from. If you don't know what you're doing, that's where the best things come from. Yeah, maybe. Right? Yeah. But you have a kind of funny fold-out situation? Yeah, it doesn't, I don't know. I think it's proper, but yeah. Nice, yeah. Just while you're recording? Actually we are transmitting on the radio. Right. Okay. Now. Oh, live. Yep. Really? Okay, at least people don't know my appearance and my name. You can say whatever you want. Then I'm free as a bird. Yeah. Yes. But so how come you are here making a zine? Are you Yeah, I was when I moved here for like 7 months ago, I was looking for alternative places and everything, rather than the very commercial communities. Yeah. And then I was following Oki for like since I moved here, and it was the first chance that I appeared here after a couple of months. Yeah. Yeah, so that's why I'm here, I guess. So you heard about this? Yeah, there is a website called Amsterdam Alternatives. And I was like searching what's going on around the Amsterdam. It's a very good website to search these kind of stuff, I guess. Yeah, and then I saw that, and I'm here. Yeah. Also Instagram as well. So you were not in Oki before? Or no, it was my it's funny. My first time, yeah. No, that's really funny. Why? Well, I don't know. Because it seems more natural the other way around, but I don't know why. Yeah, I planned to come here a couple of times, but I just couldn't make it. So. Well, yeah, there's a lot of nice music going on here. Yeah, that's like punk music that I think that I like. So. Yeah, I also sometimes checking the websites as well. So. Yeah. Okay. So okay. Then, what's the plan for this one? Is there? Okay, so I. Some idea is there. Nothing is there. Yeah, there is. There is no particular idea, but like zine, nature itself. It's like a thing that people doing very alternatively and giving the like spreading around the communities, right? Yeah. So I thought that there's always a lot of problems going on around us and stuff. So I thought that maybe it can be something that I don't know. Points out these kind of problems. So yeah, I don't know. And I plan to name it like a politic call. Okay. Yeah, and then I don't know. We'll see. Okay. Yeah. So this is Geldmaat. Yeah, I have a Geldmaat, and normally the Geldmaat smile is the other way. So I'm struggling with this economic situation at the moment. So that's the only thing that I came that came into my mind and stuff. So there is a one guy who vandal these health mods and do these smiles other way around. And he got caught in the news. Really? And this is an actual person? No, no. Oh, okay. Yeah. I'm already getting excited. Could be. Can be. Yeah, sure. Yeah, so that's the starting point. Okay. Yeah. Well, we'll see what else turns up. Yeah, we'll see at the end of the... Later. Yeah, thank you. Thank you. So, nou, even kijken hoor. Ja, we gaan maar even door gewoon, denk ik. Oh. Hi. Hallo. Wacht even. Ik pak er even een stoel bij, want ik merk dat het heel onhandig is om te staan. Ja, kom maar. Oh, daar zit ik wel een beetje achter. Oh ja, oh, dan... Eerste vraag is dan beantwoord, Nederlands. Nederlands. Wat bent u aan het opnemen? We zijn live op Radio Paddepoel. Ah, oké, leuk. Want, ik dacht, leuk, science maken. Dat is, precies, wij dachten hetzelfde. Ja, ja. Hoe kom jij hier dan terecht of zo? Ik doe dat heel vaak zelf. Als ik een druk hoofd heb, dat ik een beetje ga knippen en plakken om daar wat rust in te krijgen. En toen dacht ik, eigenlijk is dat veel gezelliger om met anderen te doen dan op mijn eigen keukenvloer. Ja. met alle tijdschriften om me heen. Ja. En dat is ook zo. Het is eigenlijk veel gezelliger op deze manier. Ja. Ja, het is heel grappig, want ik moest natuurlijk... Ja, ik moest onmiddellijk denken aan een andere situatie waarin ik nog wel eens terecht kom op Ruigoord bij een kennis. Dat is een collage kunstenaar die heeft elke week heeft hij collagecollege. Echt? Is het in zijn huis. Dat klinkt heel leuk. Ze hebben allemaal boeken om je heen, die mogen allemaal kapot geknipt worden. Oh, ik wil hier wel meer vanaf weten. Ja. Dat klinkt heel erg tof. Ja, collagecollege. Collagecollege heet dat. En het schijnt dus dat je dat in het grote blauwe monster kun je dat gewoon vinden. Wat leuk. En hij heet daar Pieter Baum. Oké, dit ga ik onthouden. P-Y-T-R. Kijk, er komt nu een pen tevoorschijn. En er is een stukje papier. Even kijken, Pieter. P-Y-T. Nou, slechte pen. Nou, Peter, je krijgt een hoop reclame vandaag, jongen. P-Y-T-R. T-R. Ja, en dan zijn achternaam heet daar Baum. B-A-U-M. B. Bernard Anton. B-A-U-M. Bam. Oké, deze gaat op de tas. Collageproject. Dus. Ja. Dat is ook heel erg leuk. Daar dat klinkt ontzettend dan, leuk, ja. Want, als ik jou zo bezig zie, denk ik ook van ja, dat vind je ook leuk. Ik vind het heerlijk. Ik vind het een hele fijne manier om iets te maken waarbij je niet vanuit een nulpunt begint. Want je hebt tijdschriften en de papieren om je heen. Ja. Dus je kan, voor mij betekent dat net wat zorgelozer te werk gaan. En dan op een gegeven moment, als ik genoeg gekreukeld, geknipt, verbrand, getekend, geschreven heb, dan komt er iets uiteindelijk uit. Verbrand hoorde ik daar ook te veel. Ja, er worden soms randen van tijdschriften weggebrand. Ja, of teksten. Dat is een goede manier om te knippen. Ja. Zo'n schatkaartidee zoals je vroeger wel eens had op een partijtje. Die worden ook gemaakt. Ja. En dan uiteindelijk komen daar toch vaak best leuke werkjes uit. Ja, dus jij bent best wel productief dan eigenlijk, zeg maar, in collageland. Ja. Maar zie je het als collages of zie je het als zwaaiers? Wat maak je? Goeie vraag. Nee, ik vind het wel een leuke vraag. Ik denk dat ik het als collages zie. Maar als ik dit zeg tegen een vriend van mij die uit Berlijn komt, dan zegt hij meteen, nee, dit zijn zines. Hmm. Dus het ligt er net aan wie het vraagt. Ja, maar is een zine niet ook iets wat een bepaalde oplage heeft of zo? Ja, het is volgens mij een bepaalde oplage. Het komt een beetje uit de punkhoek. Ja. Zijn ze wel bedoeld om te verspreiden, zeg maar. Ja, precies. Nee, ja, collages zijn meer kunstwerk op zich. Zeg maar. Op zichzelf. Ja. Ik moet zeggen, ik doe het vooral voor mezelf. Dus het is een beetje als een dagboek. En als iemand het heel lief vraagt, dan mag die nog wel eens een opgehangen worden, ingescand worden. Toevallig is er laatst eentje gedrukt, dus dat kan. Gedrukt zelfs. Maar ik schrijf er ook heel vaak zelf dagboekteksten bij. Dus dan is het niet voor anderen. Persoonlijke documenten eigenlijk. Precies. Maar je hebt wel een hele kast vol dus al. Ja, ik heb een aantal boeken vol waar alle papieren uitsteken. Ja, ja. Doet ook een beetje pijn aan het hart om ze dan mee te nemen, want dan zie je die hoekjes rafelen, maar dat hoort er ook weer bij. Ja, natuurlijk. Levend kunstwerk, toch? Zeker, zeker. Ja. Maar heel leuk om hier te zijn. Ja, leuk. Ja, mooi wat je maakt. Het is een... Een wat vulgaardere... zwart, veel rood en zwart en wit. Oh, dat is een kaart van... Oh, dat is die kaart uit de Amsterdam Alternative. Ja, de kaart van Amsterdam, die ga ik ommaken. Ja. Ja, en ik werk inderdaad het liefst met rood en zwart. Dat vind ik gewoon fijne kleuren bij elkaar. Ja, dat is duidelijk. Ja. Toilets, we fucked it. Het is niet heel kunstzinnig deze. Weet niet. Dat kan ik zag het kaartje en we waren aan het nadenken over wat ik op dat kaartje kon doen. En toen had ik het over een gesprek wat ik dit weekend met een vriend van mij had over of je wel of geen seks mag hebben op wc's. En hij vond van niet en ik vond van wel. Dus nu dacht ik als reactie daarop een kaartje te maken van alle wc's. Ik word helemaal rood ervan. Echt waar, eerder sterretje, daar heb jij actief de liefde bedreven in een toilet. Ja. Vind je dat aantrekkelijk dan of zo in een toilet? Nee, niet per se. Dus, ja. Zeker toiletten die niet thuis zijn, die zijn vaak toch wat minder... Ja, het is vooral, ik zit ook een beetje in de club scene, dus dat is dan soms, dan wil je niet weg, maar wel... Ja, ik weet niet, dit gesprek begint... ik denk inderdaad dat ik sla helemaal rood aan, joh. Het is totaal ongeschikt voor dit radioprogramma natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Nee, precies, ik denk dat het goed is om door te gaan. Ja, we gaan even naar iemand anders nu, want dat gaat helemaal niet goed met deze mevrouw. Nou, veel plezier. Ik schuif even langs deze kant. Mag ik jou wat vragen? Ik hou Engels, Nederlands? Nederlands ook. Nederlands, mag ik jou wat vragen? Ja, dit is ook niet veel meer PG-13. Maar ja? Oh god, ben jij ook al... Ik zou gewoon snel. Je samen gewoon lekker stout aan het doen. Ja. Hier, ja. Maar wat ben jij aan het maken dan? Stinkert, zie ik. Stinkert? Ja, hij denkt het. Oh, je hebt allemaal een soort... Het wordt een zine. Ik heb gaatjes gemaakt. Ja. Dus er moet nog een voorkant komen, daar ga ik nog over nadenken. Ja. Het wordt een boekje. Ja. Ja. Oké. Okay. Dierenverhalen, denk ik. En dat zijn allemaal dieren en die hebben allemaal, die denken iets of die zeggen iets. Ik weet, er is niet echt een gedachte geweest van tevoren. Oh. Ja, maar ik vond deze wel cool, dat hij zwart was. Ja. Het is een zwarte kraai. Maar ik moet zeggen dat er niet heel veel gedachte achter zit. Nou, dat hoeft niet. Ja. Ja. Het kan toch gewoon een gevoel zijn? Het is een gevoel. Ja, dat is mooi. De kraai vindt hem stinken. Ja. Dat is gewoon realiteit. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat hier verder nog gaat ontstaan aan deze hoek. Dit is een slow creativity process. Ja. Ja. Nou, zet hem op. Ja, bedankt. Ik vind het heel boeiend. Bedankt. Nou, ik laat het eindresultaat wel zien. Ja. Zo, nou, ik moet even een slokje koffie hoor nu. Nou, lieve luisteraar, we gaan... Oh, sorry. We gaan nog even... Oh. Een stukje door, ga ik gewoon even zo hier op het hoekje. Zo. Hallo. Nou... Hoi. We zijn Engels, Nederlands? Ja, Engels. We are live on radio. Oh my goodness. It's just radio. Okay. You are doing something with wax thing? It's called pastel. Pastel, of course. Yeah. And you are making a design? Yeah, I'm making a design. Did you start this one today? Yes, just now. And you are drawing? Yeah, I'm gonna draw everything. Okay. And you have a specific idea or subject? No, or? I just sat looking at the paper for a while thinking about what I was gonna do, but now I'm just doing something random. And what is becoming? What is it becoming? What is, it's gonna be about a little guy who takes a walk in a forest and gets hungry, so he eats a mushroom from the floor and starts stripping balls. Yeah. Ah, a traditional hunger story. Yeah. Ah, nice, very funny. But you are, you can draw. Really? I guess. I think everyone can draw. So. Well, yeah. I'm kind of surprised in the fact that they're all. How did you come up to think you want to do this? To be here? I just thought it would be fun. I heard about it from a friend and I thought it would be really fun. Yeah. So. And it is, right? And it is. It's really fun. Yes. Okay. And you are hoping to finish this one today? Or? I think I'll finish it. Yeah. Okay. Nothing too complicated. So. We'll check in later and see what... Okay. We'll see you later. Thank you. Hello? Nederlands, Engels? English. English. We are live on Radio Potapool. It's too high. You are writing. Yes. It looks a bit confused. That's the purpose. I want to write something, but something that is not fully recognizable. I'm writing current affairs. Sorry? I'm writing current on this side. Affairs. And affairs on this one. Yeah, very confusing way. Yeah, good. Nice. Yeah. Because they are confusing. But yeah, I'm still figuring out like what to do. Yeah. I want to play with letters. Yeah. And this, so are you going to make a specific zine tonight, or you just want to experiment a bit with techniques? I would like to make like a zine, but I just at the beginning of it, so I need to see how it evolves. But the aim is to do a little zine. Yeah, and there's all these techniques. So I see people cutting and drawing. Yes, I would like to make I would like to mix techniques. Yeah. Maybe also do like a collaboration with someone else. But for now you're going to play around with the current affairs. Letting, yeah. Almost there. Oh, this is getting a bit too regular here. Yeah, I need to do something. Put one. Maybe I should not disturb you too much because you are getting a bit too much into line. Yeah. Yes. Let me check here. You are not making anything, I see. Not yet. I just arrived. I was working all day, but we are current affairs. So I am art directing. You are art directing, so you don't have to do anything. Yeah. Doesn't mean not doing anything. You know, it's like very important to have an art director. No, yeah, I will. I will put my hands now on some paper. I also like letters, so probably doing something with shapes. Yeah, you have some idea that you want to do? You want to make something beautiful, something activist, something... Beautiful is a difficult word. I would say more expressive than activist. Mm. Okay. So, yeah. Like playing with shapes. Very graphic stuff. Okay. You make stuff for you before or? Yeah. What kind of stuff do you make? I'm a graphic designer. Make a lot of posters and visuals, motion designs for work. Okay. Mostly digital, but I've done zines also already. But I think it's hard to have something outside the digital area as a work. It is, but it is if you want to make money. Yeah. But you can do it. I do a lot of posters. I love posters. I do them for myself and I print them. I did a couple of time exhibitions. I work for a museum and sometimes we do posters and we have a campaign, so that's not digital, but obviously it's made with digital tools. Yeah. And then it becomes a print medium, but I still believe in print, it is. Yeah, I love the thing about the designs is that you can just do it, you know. Yeah. You don't depend on any external idiots or whatever, you know. That's more art for me, but design needs to also respond to a function. Yeah. So you kind of depend on your client, no? Yeah. Well, it's art is more freedom. Yeah. But I am like a little bit in between these two, like a very artistic designer. Well, you can be both, right? You can be both. You can be whatever you want to be. Well, that's a good conclusion. Thank you. Thank you. I am a bit tired, but take it easy. We'll take my time. Thank you. No stress. Eens even kijken. Wat er allemaal gebeurt. Ja. Ja, lieve luisteraar. Eens even kijken waar we nog, of we nog meer mensen kunnen lastigvallen hier. Ja, ik had ook wel wat luisteren. Zo. Hallo. Can I, mag ik Engels? Engels? Yes, English. English, yeah, so we are live on Radio Butterpool. I don't know why, but it's just fun. So what are you doing? What are you making? Oh, so I'm making a zine about... the temporary nature of wishes. I have to go there. And like... The temporary nature of wishes. Yeah. And okay. Like remembering to hold them loosely. And like let them go into the wind. And sometimes maybe you catch one, but most of the time you don't. Beautiful. Nice. Yeah, that's it. Yeah, great. Nice. It's a very beautiful, sweet thing. Yeah. Yeah, it's something I've been thinking a lot about. Yeah. Of like, what did I think I wanted? And if I didn't get it, maybe I wasn't supposed to. Mm. Or maybe it's not even that deep and you just have to let things go. You know? So that's a practice I've been working on lately. Oh, good. Not so perfectly, but yeah. So and then I just found these little. I opened the magazine and I actually found these pictures. They're exactly what I was drawing. So wow! Oh, great! Yeah. This, oh man, what are these? I know these. Names. Yeah, I couldn't remember the name either. So I had them all, yeah, bloemen, maar... Nou ja, anyway, they're beautiful, nature. Yeah. Yeah, and you know, like... Because so far you have been drawing and writing, and now you have some pictures there, so it's going to be next level. Yeah, I tried to... I probably should have changed the media earlier, but... Well, why? It doesn't really matter. It's all there now. Yeah, exactly. So, yeah, that's fine. Okay. Well, beautiful. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, we'll see later, maybe. Great. What happens? Yeah. So, and to my left, there's English, Nederlands. I speak English, but English? I'm not very interested in being okay. Online. Okay. Yeah, thank you very much. That's okay. Thank you very much. Ow. Ow. Can you get up? Yep. Even een korte pauze hebben, geloof ik, lieve luisteraar. Lieve luisteraar, ik ga een soort pauzemuziekje proberen. Nou, lieve luisteraar, dat gaat niet zo heel erg lekker. And they always have this like... Nou, lieve luisteraar, daar zijn we weer. Nou, we gaan nog even terug naar binnen. Even goed krijgen. Dan gaan we nog een stukje tafel doen waar we nog niet geweest zijn. Zo. Hallo. Hallo. Hallo. We are live on Radio Potopo. Hi, welcome Hi. Everyone. Oh, too loud, sorry. No, my level was too high. Yeah. So, you are making a sign now? Or Yes, I am. So, it's. Okay. Oh, wow. So, I'm just doing illustrations and it's all like full creatures, but then I made them really skanky. So. They all look like stripper creatures, like folk creatures, you know, folk. Like centaurs and mermaids and a goblin. And now I'm doing a manticore. So it's like a manticore is a woman lion hybrid that devours people. It's from ancient Greek legends. Yeah. So, and they're all made sexy because I just wanted to draw a lot of naked people. So, yeah, and that's what's happening. Text, yeah, so it's like, we have like Roxy, and she's wearing fishnets because she's a mermaid, so you have to, you know. And she, of course, wears waterproof mascara, and she's very annoyed that so she will kill you if you're littering because then you're killing the ocean. So she's also smart. Smart. And this is a centaur, so she has a ponytail. And she's called the negotiator. So like Ney is like and this is a goblin, so she steals all your precious items, but sometimes also out of spite she steals your socks. Just to annoy you. You know the one sock that gets lost after you send it in a washing machine? She takes it. Just to annoy you. She does nothing with it. She just gets rid of it. Not even to smell it or No, just to be annoying. Horrible creature. Yeah. But they're really annoying. But they're beautiful, so you have to forgive them. Yeah, of course. Yeah. Yeah, and that's it. So now I'm drawing one more, but we're getting there. Halfway. Yeah, exactly. So yeah, I need to draw fast because else I want to be done tonight. Well, then you have to come back the next time. Snap, right? No, you can always come back. Yeah, I can always come back as well. Yeah. Yeah, you can make more even. Exactly. Yeah. Okay. Well, good luck. Thank you. Thank you. Thank you. Give you. Shit. Thank Sorry, you. I can't find it. Hallo. We hebben ook nog oranje. Hallo. Hallo. We zijn live op Radio Potterpool. Ja, wat gezellig. Ik sta ontzettend in de weg. Oh jee. Hallo. Hallo. Wat zijn jullie iets aan het maken? Ja, wij maken een heel mooi boek. Met z'n drieën. Met z'n drieën? Oh, wacht even. Oh, jij bent er ook bij, sorry. Ja, dit is een drietal. Dat wordt Waar haal je dan die hele toeter, dat dan hè? Gewoon. Hoppa. Ja. Gooi je de toeter er gewoon in. Ja. Maar vertel eens, wat zijn jullie op maken dan? Eigenlijk boek. Wordt het hele boek een soort ode aan onze levende en dode katten. Oh, het is een kattenboek. Het is een kattenboek. Oké. Okay. Ja. Oh, we wonen in een huis met deze katten. En ook en met dit grafsteen in de tuin. Die is er ook bij. Oh, dat is de vierde kat. Vierde kat. Die was er vorig jaar nog bij. Maar... Oh, niet meer. Oh, wat triest. Ja. Ja. Een beetje. Dus hier zien we hem ook in zijn graf liggen. Oh. Tweemaal zelfs. Netjes opgevouwen. Ja, we hebben hem ook doorgeplet. Ja, hij ziet er net ook vrolijk uit. En hij heeft ook heel veel kleine slakkenvrienden. Insecten. Dat is ook gezellig. Om zich eraan te knibbelen. Ja. Ja. Heel vrolijk blad verder. Ja. Is ook, het zijn ook impressies. Impressies van onze katten. Ja. En ook de katten die nog komen. Oh, kijk. Hier nogmaals het graf. Een ander graf. Naar hetzelfde graf, maar dan. Wow, andere interpretatie. Ja, met erboven en eronder. Ja. Prachtig. Dit is de engel. Ja. Zo'n klein, dik vrouwtje. Dan hier twee lege bladzijdes. Ja, maar daar komt die nog wel wat, hoor. Die staan ook voor de dood. Oh. Ik merk dat het concept nog niet helemaal, totaal doorgesproken is. Dat is heel moeilijk, hè, met zo'n gezant kunstwerk. Die dan op een lijn komt ook. Ja, zeker. Ja. En dit is de laatste pagina. Ja. Oké. Dat is Benny. Benny is heel lang, kan je zien? Wow, ja, Benny is echt heel lang. Die strekt zich uit door verschillende kamers zelfs. Ja, ja. Zo lijkt het. Ja, inderdaad. Ja, hij kijkt ook erg verbaasd erom. Ja, ik begrijp het zo ook niet helemaal mee. Nee, en we hebben ook nog een oranje pagina die er ja, want ze zijn allemaal verschillende kleurtjes, alle pagina's. Ja, gezellig, hè? Ja, het is heel... Ja, want... En dan gaat vanavond ook afkomen, zeg maar, dat is het idee. Hoe laat is het? Ik weet het niet. Ja, dat is wel het idee, ja. Ja. Dat hoop je ook wel als je het dan met z'n drietjes doet, dat je tenminste afkomt. Maar ja. Ja, nou ja, goed, volgens mij hebben jullie ook gewoon een leuke avond, toch? Dat is ook goed. Zeker. Ja. Zeker. Ja, dan... Ik zie wel alleen maar lachen de hele tijd. Ja, en jij? Heb jij ook niemand zien huilen of zo. Nee. Wacht maar. Oh, je hebt nog plannen. Ja, ik ben gebrand om een enorme rouwstemming te veroorzaken op dit evenement. Oh, shit. Ik ben goed op weg, denk ik zelf. Nou ja, dat gaat lekker, ja. Ja. Nou, succes ermee dan, zou ik zeggen. Dank je. Ja, jij ook. Sterk. Ja, en nou ja, misschien... Heel leuk om een radio te hebben bij zoiets visueels. Ja, dat vind ik altijd wel... Ja. Luisteraars. Leuke combo. Ja, dat stelt onze lieve luisteraar goed op de proef. Ja, precies. Hoe gaat dat? Zijn eigen verbeelding gebruiken. Ja, heel leuk. Geholpen door de lieve mensen die vertellen wat ze doen. Ja. Hmm. En door jou. Ja, ik wel. De interviewer. Een beetje te houden. Ja. Oké, nou, succes. Ja, heel veel plezier. Tot later. Ja. Hallo. Ik loop steeds in de weg. Ik weet niet wat het is. Engels, Nederlands? Nederlands, Engels, door elkaar. Oh, oké, alles. Oh, je hebt een sticker. Ik heb een sticker, ja. Stickerpapier. Oh, je hebt stickerpapier en daar kan je op... Daar kan je vormen uitmaken. Daar kan je, sorry? Vormen uitknippen en... Plakken en erop tekenen en vouwen. Ja. Even kijken wat je er nog meer mee kunt doen. En wat ben je aan het maken? Ik kan er van alles mee. Ik ben een boek aan het maken, een magazine. Ja. En ik heb er een soort van pastelkleuren voor gebruikt. Ja. Geel, rood, roze. Daar werk ik graag mee. Uh-huh. En hierachter staat mijn naam. Oh. Ik dacht iets met hennekapten. En het is een magazine. En dit soort vormen gebruik ik ook best wel veel. Komt veel terug in mijn werk. Ja. Geometrische vormen. Aha. Figuratief. Ja. En dat werk ik graag. Zet ik weer terug in deze werkstuk. Ja. Ik vind het wel leuk om te doen. Ja. Ja. Jij zegt, je gebruikt dat ook in jouw werk. Wat is jouw werk? Voornamelijk schilderen. Oh. En dan probeer ik zeg maar met figuratieve vormen, geometrische vormen, beelden te maken. En daarin verwerk ik dan pastelkleuren. Uh-huh. Een beetje met een humoristisch blik, zeg maar. Ja. Ja. Maar het is geometrisch vormen, zeg maar. Is het ook figuratief dan? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, mooi. En de, gaat deze vandaag afkomen, denk je? Ik denk het wel, ja. Nou, mooi. Wat zijn de volgende pagina's die je gaat doen? Even kijken hoor, want ik heb nu een foto erin geplakt op de eerste bladzijde. Een vierkant. Even kijken wat ik nog meer heb gemaakt. En misschien schrijf ik hier wat. Ja. Of ik maak een tekening. Ja. Nou, we gaan het zien. Denk ik, succes. Dankjewel. Dankjewel. Nou, het is ingewikkeld om sommige mensen te storen. Ik ga het toch proberen. Hallo? Hallo? Hey, English. English? Oké. Okay. Yes. You are making a sign, I yes. guess. Yes, can yes, you yes. explain what you are making? Yes. I'm just playing with the letters and the numbers to make something graphic in the end. And then it kind of happens that I'm playing with the theme of the car. So I'm trying to make some, repeat some noise with the letters. So toot toot, vroom. Like it's very naive, very childish, very simple. And then after it's just a matter of like changing composition balance. So here it's a little bit more empty and then you have like this page full of it. Yeah. And it's like creating a surprise, like a TV. It's like a TV, you open it and then you have another page and then you can play also with composition again with this frame. TV on the other side. Exactly. So just it's a very playful, naive one. Nice. Yeah. Yep. Yeah. So that's it. It's just around the car and playing with letters and cutting and which story you can create every time you turn the page using the same elements. Nice. Beautiful. Yep. Thank you. No worries. Thank you. Good luck. Ja, dat was ook wel heel mooi. Ja, lieve luisteraar, het is natuurlijk een beetje onhandig dat je niks kan zien. Maar het is echt hartstikke mooi, dus je moet gewoon, kan beter gewoon komen. Wacht, kijk, hier is een lege stoel. Ja, hallo. Hallo. English? Yes, English. English. We're live on Radio Paddlepool. You are making a collage, it seems? Or yeah, I'm kind of... At the moment, I'm just setting out the basis. I'm doing it on a dream that I had a few nights ago. With a motorcycle? Yeah, well, I was cycling around Amsterdam, so this is the closest that I could find. A motorcycle. Yeah, it's the same. Yeah. Yeah, and then I was feeling melancholy, so I put an M, and I'm going to try and put melancholy over the top. And then these are kind of the... This is some apple, because I thought that was... Very Dutch. Apples. Yeah, so it's a very Dutch traveling. Okay. Yeah. Okay. Yeah, and then I'm gonna add it onto the design. Yeah. But melancholy is a lot of letters to. Yeah, I've been. Stick in there. There's many. Yeah, lots to find. Ja, dus, het lijkt echt niet genoeg ruimte, maar good luck. Yeah, lots of cutting, and they're everywhere, so... Well, I see a lot of letters around you, so all shapes and sizes, so you'll get there. Yeah, in the end. Okay, thank you. Nou, dan zijn we alweer hier. Kijk eens, dan zijn we al helemaal rond geweest. Ik zie even terug naar die mevrouw van de organisatie. Het is nu 9 uur, het gaat nog anderhalf uur door hier. Ik weet niet of de uitzending nog zo lang doorgaat. So, hello, okay. how is it going so far? It's lovely. It's just, I'm blissed out, you know, as we say. Yeah. And I'm learning techniques that I never would have thought of before. Oh, really? So you are learning techniques. Yeah, from watching, yeah. Yeah. Yeah, so... Yeah. this person is working with whiteout on black paper. Black paper is notoriously difficult to work with, right? Yeah. But it's so beautiful to do these almost infrared looking pieces. Yeah. And I almost never do them because I find that they're very difficult to print. Mm. Mm. So this is an idea. It's giving me some... So, where... Over here. Yes, Is it with Tippex, you mean? Yeah, I think so. And I think they also had like a white gel pen type of device. Nice. But yeah, then there's also this colored paper, which I've seen some people underlay in their books. Mm-hmm. The idea had been, I had thought before, oh, I'd love to try that. And now that I'm seeing the paper, I'm like, oh, yeah, I would love to actually do that again. So it's giving me some nice inspiration. Yeah. Good. So this is going to go on. Yes. We should probably have our next edition in approximately 2.5 weeks, maybe 3 weeks. In Oki again? I think so this time. Yeah. Hopefully we'd like to continue it here because it's large enough to accommodate a nice size. It's a very very good space. Yes. And it has the ornate doors. I think people get drawn in from just walking by. So there's a magic to the spot. Yes, there is. Okay, well, good luck. Thank you. Thank you. Lieve luisteraar, het is toch wel een beetje toestand zo. Ik heb een droge mond, ik moet er even wat hebben. Nou, lief luister, we gaan even in de pauzestand, dus we gaan er even uit. Tot zo.